तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 120वें श्लोक का विचार कल हम लोगों ने प्रारंभ किया। और प्रसंग चल रहा है कि ज्ञानी का जो ब्रह्मत्व है वो पारमार्थिक है और ध्यानी का यानी कि उपासक का ब्रह्मत्व अपारमार्थिक है। ठीक, तो प्रश्न ये उठा कि जैसे ज्ञानी का ब्रह्मत्व पारमार्थिक है तो उपासक का भी पारमार्थिक ही है। पारमार्थिक ही मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए उसको? ये 19वें श्लोक में शिष्य के द्वारा प्रश्न हुआ था पूर्वार्ध में, तो गुरुजी ने उत्तर दिया था कि देखो, जिस प्रकार से तुम उपासक की पारमार्थिकता कह रहे हो वो पारमार्थिकता तो पामर और पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब के अंदर है वो पारमार्थिकता। तो वो तो सामान्य रूप से सब में है वो पारमार्थिकता, इसलिए तो तुम बहुत अल्प बता रहे हो। तो शिष्य क्या कहते हैं कि पामरादि के अंदर तो ब्रह्मत्व विद्यमान होते हुए भी पामरादि के लिए वो अज्ञात है, खुद को वो ब्रह्म रूप से जानते नहीं है, होते हुए भी जानते नहीं है। उनके लिए ब्रह्म जो है अज्ञात है, इसलिए न पुरुषार्थ उपयोगी। वो ज्ञान उसको पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं हुआ, उनके जन्म और मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं हुआ पामरादि का, इसलिए पामर की अपेक्षा ये जो उपासक है उसमें विशेषता है, ऐसा शिष्य का कहना है। पामरादि के साथ आप उपासक की तुलना कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर दिया जा रहा है कि अज्ञातत्वेन अपुरुषार्थ उपयोगी, वो तो उपासक में भी वो बैठा हुआ है, उपासक को भी अभी ब्रह्म अज्ञात ही है। अज्ञात होने से उनको पुरुषार्थ की सिद्धि अभी नहीं हुई है, इसलिए जो उपास्य ब्रह्म है, जो उपासक जिस ब्रह्म की उपासना कर रहा है, उससे अज्ञान दूर नहीं हुआ है। इसलिए वो पुरुषार्थ में जो उपयोगी नहीं है ये बात तो दोनों में समान ही हुई, पामर और उपासक में। पामर को भी ब्रह्म अज्ञात है इसलिए पुरुषार्थ उपयोगी नहीं हुआ वो ज्ञान। ब्रह्मत्व पामर में होते हुए भी वो ब्रह्मत्व पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं हुआ। तो उपासक में भी इसी प्रकार ब्रह्म तो अभी उपासक के लिए भी अज्ञात ही है। अज्ञात होने से उपासक का भी ब्रह्मत्व पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं हुआ। दोनों में समानता ही है, पामर में और उपासक में। अज्ञात होने से वो ब्रह्मत्व पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं हुआ। ब्रह्मत्व तो सब में समान है किंतु ज्ञानी के लिए वो ज्ञात है, ज्ञानी के लिए, ठीक है ना। इसलिए उसको पुरुषार्थ का उपयोगी हुआ, उसके दुख अज्ञात वो दुख दूर हो गए, संसार दूर हो गया। उपासक में भी ब्रह्मत्व है किंतु अभी उनके लिए अज्ञात है, इसलिए अभी पुरुषार्थ की सिद्धि उपासक को। पामर के लिए भी, पामर भी स्वरूप से तो ब्रह्मत्व उसमें भी विद्यमान है, पामर आदि में भी, किंतु अज्ञात होने से उसके लिए वो जो ब्रह्मत्व है वो पुरुषार्थ का उपयोगी नहीं है। तो आप जो है उपासक को और पामर को एक जैसे ही कहेंगे तो क्या? नहीं, एक जैसा हम नहीं कह रहे। गुरु जी कह रहे उपवासाद यथा भिक्षावरम, उपवासाद यथा भिक्षावरम ध्यानम तथा अन्यतः। देखो उपवास की अपेक्षा जैसे भिक्षा श्रेष्ठ है, उपवास करके बैठे रहने की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है कि नहीं? दो दो भिक्षुक बैठे हुए, एक जो है भिक्षा करने नहीं जा रहा, वो बैठा रह रहा, दूसरा भिक्षा करने के लिए जा रहा है। तो उपवास एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, फिर आवश्यकता तो पड़ेगी कि नहीं? तो दोनों बैठे रहे इसकी अपेक्षा जो भिक्षा करे वो क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। भिक्षा करने वाला उपवास की अपेक्षा जो भिक्षा है वो वरम है यानी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अब यहां पामरादि में और उपासक में घटाओ, पामरादि तो बिल्कुल प्रयत्न ही नहीं कर रहे, पामरादि तो कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, और उपास और प्रयत्न नहीं करने की अपेक्षा उपासक जो उपासना कर रहे हैं ना वो श्रेष्ठ है। बिल्कुल नहीं करने की अपेक्षा उपासना करना श्रेष्ठ है, जैसे बिल्कुल भूखे रहने की अपेक्षा भिक्षा करना श्रेष्ठ है, वैसे पामर और उपासक दोनों के लिए ब्रह्म तो अज्ञात ही है, इसलिए पुरुषार्थ का पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है दोनों को। तो उपासक ये न सोचे कि भी पामर के समान मैं भी सब छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। पामर के अपेक्षा उपासक जो उपासना कर रहा है वो श्रेष्ठ है, उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है, ऐसे ही बिल्कुल कुछ नहीं करने की अपेक्षा उपासना करना श्रेष्ठ है, इसलिए उपासना आवश्यक हो जाती है, उपासना उपयोगी हो जाती है, उपासना सार्थक हो जाती है, ठीक है कि नहीं? पामर की अपेक्षा उपासक के लिए उपासना क्या है? सार्थक है। ठीक है, अभी उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, किंतु होगा, प्रयत्न चालू है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान उनको अवश्य होगा। इसलिए कहा, देखो, अन्यतः ध्यानम वरम तथा अन्यतः ध्यानम, उपवासादि था भिक्षा वरम तथा अन्यतः ध्यानम वरम, वरम वहां भी लगा लीजिए। तो उपासक के लिए जो ध्यान है वो क्या है? परम है, श्रेष्ठ है। अन्यतः, या देखो, अन्यतः यानी अन्य की अपेक्षा, ठीक है। अन्य क्या है? पामर की अपेक्षा भी ठीक है, लेकिन यहां जो है ये लेना है कि पामर तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा है कि नहीं। पामर तो पामर यह कुछ भी नहीं कर रहा, इससे अन्यतः ध्यानम वरम, ये तो ध्यान कर रहा है। और ध्यान जो है वो ज्ञान से नेक्स्ट है, ध्यान उपासना, उपासना के बाद किसका नंबर आएगा? ज्ञान का ही नंबर आएगा, ये है। तो यहां अन्यतः से पामर भी ले सकते हैं और कर्म भी वगैरह ले सकते हैं, कि कर्म की अपेक्षा उपासना श्रेष्ठ है, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये क्यों कहा, ये श्लोक का पूर्वार्ध, देखो शिष्य ने श्लोक के पूर्वार्ध के ऊपर प्रश्न किया था कि ननु तरहि उपासनम किमर्थम अभिधीयते इति आशंक इतर अनुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्व अभिप्रायेण उक्तमिति दृष्टांत पूर्वकम् आह। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, यदि उपासना पुरुषार्थ के लिए उपयोगी नहीं है, अज्ञात ब्रह्म अज्ञात रहने से, उपासना से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, इसलिए ब्रह्म अज्ञात होने से पुरुषार्थ अनुपयोगी आपने कहा, उपासना उपासक के लिए उपासना, तो फिर उपनिषदों में उपासना का विधान क्यों है? उत्तर तापनीय उपनिषद में उपासना का विधान है वो क्यों है? तो उसका उत्तर यही हुआ कि इतर अनुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्व अभिप्रायेण उक्तम, इतर अनुष्ठानेभ्यः, ठीक है कि नहीं। इतर अनुष्ठान क्या है? कर्म। तो देखिए, कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन साधन हमारे यहां माने हैं कि नहीं? तीन साधन माने हैं, तीन। तो ये जो है उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ है, यही बात जो है ऊपर से मैं बताऊं, इससे अच्छा है कि श्लोक में ही आगे ग्रंथकार ने ही इस बात को बताया है, तो श्लोक से आपको ले चलते। देखो, इतर अनुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्व अभिप्रायेण, ये जो है इस बात को खुद ग्रंथकार अगले श्लोक में बता रहे हैं। इतर अनुष्ठानात् श्रेष्ठम् एव दर्शयति। इतर अनुष्ठानात्, इतर यानी और सब जो भी अनुष्ठान है कर्मादि, उन कर्मादि अनुष्ठान की अपेक्षा उपासना में श्रेष्ठत्व है, इसलिए उत्तर तापनीय उपनिषद में उपासना का विधान है, इसलिए उपासक के लिए उपासना कर्तव्य है। इतर अनुष्ठान श्रेष्ठम एव दर्शयति। अब इतर अनुष्ठान की अपेक्षा यानी कर्मादि अनुष्ठान की अपेक्षा उपासना में श्रेष्ठत्व है, वो खुद ग्रंथकार 21वें श्लोक में दिखा रहे हैं और पूरे श्लोक में दिखा रहे हैं। इसे एक ही पूरे श्लोक में एक ही बात है, एक ही वाक्य है पूरे श्लोक का, और एक बात है उसके ऊपर कोई प्रतिपद व्याख्यान भी नहीं है, केवल व्याख्याकार ने परिचय बता दिया कि इतर अनुष्ठान की अपेक्षा उपासना में श्रेष्ठत्व है, वो इसमें दिखाया जा रहा पामराणाम इति इस श्लोक के द्वारा उच्चारण करते हैं श्लोक का। पामराणाम व्यवहृतेर वरम कर्माद्यनुष्ठिति ततोपि सगुणोपास्तिर निर्गुणोपासना ततः। पदच्छेद कर ले, पामराणाम व्यवहृतेर वरम, ये जो है उसको अलग करें, व्यवहृते है वरम, कर्माद्यनुष्ठिति है उसको कर्मादि अनुष्ठिति है ऐसे ले लीजिए। ततोपि को अलग कर दे, ततः अपि, सगुणोपास्तिर निर्गुणोपासना, ये समस्त पद है, इसको अलग कर दे, सगुण उपास्ति ही निर्गुण उपासना और ततः अलग ही है। अब ये पदच्छेद को आप वाक्य क्रम में बता रहे हैं आपको। पामराणाम को पहले ले लीजिए, एक नंबर डालिए उसके ऊपर, व्यवहृते वो दूसरे क्रम पर डाकिए उसको, कर्माद्यनुष्ठिति ही उसको तीसरे क्रम पर रखिए, वरम को चतुर्थ क्रम पर बैठाइए, फिर ततः अपि को पंचम स्थान पर रखिए, सगुणोपास्ति को छठे क्रम पर रखिए, और ततः है उसको सातवें क्रम पर, और निर्गुणोपासना को आठवें क्रम पर रखिए। इस क्रम में पदों को आप बैठाएंगे तो श्लोक वाक्य में दिख जाएगा। देखो, पामराणाम व्यवहृते है कर्मादि अनुष्ठिति ही वरम, ये हुआ। अब नीचे ततः अपि सगुणोपास्ति ततः निर्गुणोपासना, देखो ये मनुष्य को इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहिए, ये पूरा क्रम है। देखिए, पामर की अपेक्षा उपासक में जो श्रेष्ठता है नहीं बता रहे, देखो एकदम एक व्यक्ति बिल्कुल पामर है, पामर व्यक्ति है, जिसको पामर उसको कहते हैं जिसको अपने उद्देश्य का कोई पता न हो, पशुवत जो खा पी रहा हो, जिसको कोई मनुष्य देह क्या है उसकी कोई गतागम न हो, और इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद कौन सा लाभ लिया जा सकता है ये भी जिसको पता न हो, तो उसको कहते हैं पामर। अब कहते हैं पामराणाम व्यवहृते है, देखो एक पामर व्यक्ति है, और एक सकाम कर्म करने वाला ही ले लीजिए, ठीक है। पामर व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, तो पामर के लिए सबसे पहले चाहिए कि वो अच्छा व्यवहार करे, मनुष्योचित व्यवहार करे, वो पहले तो मनुष्य को जैसा व्यवहार करना चाहिए लोक में, परलोक के और मोक्ष की बात छोड़ दीजिए, इहलोक में जैसा शिष्ट व्यवहार करना चाहिए पहले तो वो उसको सीखना होगा। तो यदि दो पामर व्यक्ति बैठे हैं, समझ लो एक पामर व्यक्ति शिष्ट व्यवहार कर रहा और दूसरा तो पामर ही है, उसकी तो कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं पामर, ठीक ना। वो पामर के अपेक्षा दूसरा जो शिष्ट व्यवहार करने में लगा है, जो प्रयत्न कर रहा है अपने को, तो वो पामर के अपेक्षा वो शिष्ट व्यवहार करने वाला कैसा हुआ? श्रेष्ठ हुआ, ठीक है कि नहीं। अब वो पामर को हटा दीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले पामर को रखिए कंपेयर में। श्रेष्ठ शिष्ट व्यवहार करने वाले पामर की अपेक्षा जो सकाम कर्म कर रहा, देखिए शिष्ट में भी दो बात होती है, दोनों इहलोक के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इहलोक के लिए, इहलोक के सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है। जो केवल इहलोकवादी है, परलोक को जो नहीं मानते हैं, तो वो तो कहेंगे कि इहलोक का ही सुख संपादन करना चाहिए। तो इहलोक का सुख संपादन करने के लिए वो जिस प्रकार से वो प्राप्त किया जा सकता है उस प्रकार को वो अपनाने में वो हिचकिचाता नहीं है, यहां तक कि पाप आदि करना पड़े, पदार्थों में मिलावट करनी पड़े तो वो झूठ बोलना पड़े, खून खराबा करना पड़े, सब करना पड़े तो वो कर लेता है वो, ठीक। तो अब जो है इहलोक का सुख संपादित करने के लिए जो पापाचरण कर रहा है उसकी अपेक्षा इहलोक का सुख संपादन, धन संपत्ति, पुत्र पशुवादि को प्राप्त करने के लिए शास्त्र में सकाम कर्म बताया, कहा कि तुमको इहलोक का ही सुख संपत्ति चाहिए, स्त्री पुत्र आदि, पुत्र परिवार, धन संपत्ति चाहिए, तो तुम सकाम कर्म करो तो तुमको तुम वो प्राप्त कर लोगे। तो पाप आदि करना जो कर रहा है उसकी अपेक्षा सकाम कर्म करने वाला श्रेष्ठ हुआ। अब जो सकाम कर्म करने वाला है वो इहलोक को ध्यान में रखकर जो सकाम कर्म कर रहा है उसकी अपेक्षा जो परलोक को ध्यान में रख करके सकाम कर्म कर रहा है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उनके मन में स्वर्ग की आकांक्षा हुई, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये उन्होंने सुना। दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र वचन है, तो दर्श पूर्णमास याग करने में प्रवृत्त है, परलोक के सुख को लेने के लिए वो प्रवृत्त है। तो इहलोक के लिए जो सकाम कर्म कर रहा है उसकी अपेक्षा परलोक के लिए जो सकाम कर्म करने वाला है वो श्रेष्ठ हुआ। अब जो है दूसरा, परलोक के लिए सकाम कर्म करने वाला जो है उसकी अपेक्षा जो कर्म केवल उपासना करने वाला श्रेष्ठ है। केवल उपासना यहां वो बात नहीं, जो या ऐसे अभी एक श्रेय और लीजिए, जो सकाम कर्म कर रहा है ना, सकाम कर्म परलोक के लिए, उसकी अपेक्षा निष्काम कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, ये स्टेप लो। एक सकाम कर्म करने वाले की अपेक्षा निष्काम कर्म करने वाला उससे श्रेष्ठ है। कर्मादि अनुष्ठित यहां तक आ गए। अब देखो जो श्लोक में कहा है वो यहां तक आ गए। पामराणाम जब हृतेर्वरम कर्माद्यनुष्ठिति, तो पामरादि की अपेक्षा कर्मादि की जो अनुष्ठान करने वाला, यहां तक कि निष्काम कर्म करने वाला, निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने वाला वरम श्रेष्ठ है। और कर्मा निष्काम कर्म का अनुष्ठान किया, मल नामक दोष की निवृत्ति हो गई। निष्काम कर्म का फल क्या है? मल नाम के दोष की निवृत्ति। मल नामक दोष की निवृत्ति तो हो गई, किंतु अभी विक्षेप दोष की निवृत्ति नहीं हुई है, तो उसको क्या करना होगा? अब कर्म के बाद उपासना। इसलिए देखो, कर्मादि अनुष्ठिति ही निष्काम कर्म करने वाले की अपेक्षा ततोपि, निष्काम कर्म की अपेक्षा ततोपि सगुण उपास्ति ही वरम। कर्म की अपेक्षा सगुण उपासना श्रेष्ठ है, सगुण उपासना कर्मानुष्ठान की अपेक्षा। इसलिए आप लोग देखिए, हमारे यहां सनातन धर्म में जो वर्ण और आश्रम है न, वो इसी क्रम को बताने वाले हैं। सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वो कर्मानुष्ठान करे, ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत। ब्रह्मचर्य काल में तो सबको समान रूप से विद्या अध्ययन करना, तत्पश्चात वो गृही भवेत। ब्रह्मचर्य अवस्था में जो किया गया वेदाध्ययन है, और वेदाध्ययन तो कर लिया, उसमें जो उक्त कर्म है वो कर्म का अनुष्ठान ब्रह्मचारी नहीं कर सकता है। वेदोक्त कर्म का, यागादि कर्म का अनुष्ठान ब्रह्मचारी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सपत्निक करना होता है। जो सपत्निक करते हैं उसी की बात कर रहे, तो उसके लिए उनको विवाह करना होगा। विवाह करने के बाद गृहस्थाश्रम का पालन करेगा। गृहस्थाश्रम कर्मानुष्ठान के लिए है। वैदिक दृष्टि से ये जो गृहस्थाश्रम है वो भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था है वो मनुष्य को कम ज्यादा ऊंच नीच ये जो है बताने के लिए नहीं है। वेद का दृष्टिकोण जो प्रथम कक्षा का मनुष्य है, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, उसको भी मोक्ष पर्यंत ले जाने के लिए है, उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं है। इसलिए गृहस्थाश्रम में मनुष्य कर्मानुष्ठान करेगा, और कर्मानुष्ठान का फल है सकाम करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति, निष्काम करेंगे तो चित्त की शुद्धि, सकाम करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति। सकाम करते करते करते उसका शरीर छूट गया, तो इसलिए शरीर छूटने के बाद उसके काष्ठ में अग्नि संस्कार करने होते। किसमें? काष्ठ में। आजकल जो विद्युत चल रहा है उसमें नहीं, काष्ठ में अग्नि संस्कार हो गए, और वो धूमादि मार्ग से कर्म का फल प्राप्त करने के लिए गमन करेगा धूम मार्ग से। और वो एष सोमो राजा भवति, वो जो है स्वर्ग में सोम राजा बनता है, ऐसा फल है वो सकाम कर्म का। और निष्काम कर्म यदि गृहस्थाश्रम में करते हैं, तो निष्काम कर्म का सीधा जो फल है वो चित्त की शुद्धि है, अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण शुद्ध होगा, मल नाम का दोष दूर हो जाएगा, उसका मल नामक दोष दूर हो जाएगा। अब जो है विक्षेप नामक दोष को क्रमिक दूर करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में उपासना की जाती है, कर्म की अपेक्षा वो उपासना प्रधान है वानप्रस्थ आश्रम। उपासना से विक्षेप नाम के दोष, विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति होगी, ये क्रम है। और वो उपासना भी निष्काम, यही सगुण उपासना, ये जो है कि नहीं सगुण उपासना। तो कर्म के बाद ये सगुण उपासना का क्रम आता है। तो कर्म हो गया, चित्त शुद्धि, अमल नामक दोष की निवृत्ति हो गई। अब विक्षेप नामक जो दोष है उस दोष की निवृत्ति के लिए ततः अपि सगुण उपास्ति, तो कर्म की अपेक्षा सगुण उपासना। तो देखो अब श्लोक में, ततोपि सगुणोपास्ति वरम। पहले तो देखो चार स्टेप बताइए इसमें, तो हम लोगों ने तो काफी स्टेप का विचार कर लिया। पामराणाम जवृते है वरम कर्मादि अनुष्ठिति, कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है। ततः अपि यानी कर्मानुष्ठान से भी, ततः का अर्थ है कि नहीं, ततः का अर्थ है कर्मानुष्ठान। कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुण उपास्ति ही, सगुण उपासना श्रेष्ठ है। और ततः निर्गुण उपासना, सगुण उपासना की अपेक्षा भी निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। अब सगुण उपासना क्या है उस थोड़ा बता देते। देखो आपको सगुण उपासना जो है वो दो प्रकार की कही गई है। सगुण उपासना एक प्रतीक रूप से और दूसरी अहंग्रह, प्रतीक और अहंग्रह। यद्यपि ध्यान रहे उपनिषदों में उपासना तीन प्रकार की कही गई है, इसमें तीसरा क्रम है कर्मांग अवबद्ध उपासना। कैसे? कर्मांग अवबद्ध उपासना, दूसरी प्रतीक उपासना और तीसरी अहंग्रह उपासना, ऐसा उल्लेख है। कर्मांग अवबद्ध उपासना वो है कि व्यक्ति ज्योतिषमादि याग कर रहा, याग कर रहा, तो उस याग में कई एक विधि होती है, एक के बाद एक ऐसे करना होता है कि नहीं, कई एक कार्य करने होते हैं। तो ज्योतिष्ठोम याग के कई एक अंग होते हैं, उसमें एक अंग उपासना का होता है, कर्म के साथ उसमें अंग रूप से एक उपासना भी कृत्य है। वो उपासना करेंगे तब जाकर के वो कर्मानुष्ठान समाप्त होगा, नहीं तो वो इतना जो है बाकी रह जाएगा। और वो जो उपासना का फल अलग से नहीं है, जो कर्म का फल होगा वही वो कर्मांग अवबद्ध उपासना का फल होगा, अलग से फल नहीं होगा। अब उसका तो यहां कोई काम नहीं है, इसलिए तीसरा प्रकार का हम विचार नहीं कर रहे, कर्मांग अवबद्ध उपासना का। किंतु सगुण उपासना में दूसरे दो प्रकार है, एक प्रतीक और अहंग्रह, उसको हम बता रहे। देखो प्रतीक उपासना और अहंग्रह उपासना, ये दो प्रकार है। प्रतीक उपासना में भी दो प्रकार, यदि देखो आपके पास संस्कृत में संस्कृत व्याख्या वाली है तो नीचे टिप्पणी में देखो, टिप्पणी में ले चलते आपको नीचे है कि नहीं। सगुण उपासना ही द्विविधा, सगुण उपासना दो प्रकार की है। देखो अब उसमें इससे ही आपको बता देते हैं कौन कौन से वो दो प्रकार। देखो प्रतीक अहंग्रह वेदाद, एक प्रतीक उपासना और अंग्रह वेद से दो प्रकार के। सापि यत्किंचित प्रतीका सर्व प्रतीका इति भेदत द्विविधा। देखो सापि, सा में लेंगे वो उन दो प्रकार बताया कि नहीं, प्रतीक और अहंग्रह। उनमें से जो प्रतीक है सापि माने वो भी, यानी प्रतीक भी दो प्रकार के। प्रतीक उपासना का उनका अपना दूसरा दो विभाग, पेटा विभाग बोलते हैं जिसको, ठीक है कि नहीं। तो वो दो विभाग कौन कौन, यत्किंचित प्रतीका सर्व प्रतीका। यत्किंचित मैंने थोड़ा सा प्रतीक लेना है और एक है दूसरा पूर्ण प्रतीक। वो यत्किंचित प्रतीक और सर्व प्रतीक ये भेद से प्रतीक उपासना भी दो प्रकार की। अब देखो यत्किंचित प्रतीक क्या है, तत्र प्रथमा, उसी में टिप्पणी में देखियो तत्र प्रथमा। तत्र तत्र यानी जो प्रतीक उपासना के दो भेद बताए कि नहीं, उन दो में जो यत्किंचित प्रतीका भेद है वो प्रथमा लेंगे, वो है नाम ब्रह्म इति उपासित। उपनिषद में आया नाम की ब्रह्म रूप से उपासना, नाम की ये जो है ब्रह्म रूप से उपासना, ये इसमें यत्किंचित प्रतीक है यानी आधा प्रतीक है। यत्किंचित से लेंगे नाम, नाम रूप प्रतीक। अब वो पूरा उपनिषद का प्रकरण देखना होगा नाम से, नाम के ब्रह्म रूप से उपासना। नारद जी को कहा कि नहीं, नाम क्रम से सोपान आरोहण न्याय से ब्रह्म तक ले जाने के लिए कहीं एक स्टेप है वो। हाँ, फिर भी सोपान आरोहण न्याय से उसकी उपासना कर्तव्य है, लक्ष्य रूप से नहीं किंतु लक्ष्य की सिद्धि के लिए। और द्वितीय देखो, दूसरी सर्व प्रतीका पूर्ण रूप से प्रतीक उपासना, वो है सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। ये जो है सर्व प्रतीक उपासना, सर्वम इदम खलु ब्रह्म, इदम इदम सर्वम खलु ब्रह्म, इदम कारास्पद जो है दृश्यमान संसार है वो सब क्या कहा, सर्वम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, उसकी शांत रूप से उपासना करे क्योंकि उससे ही संसार की उत्पत्ति, उसी से स्थिति और उससे लय है। तो ये पूर्ण प्रतीक हुई। अब जो है पहले दो प्रकार बताए कि नहीं, प्रतीक और अहंग्रह। अब अहंग्रह क्या है देखो, एवं अहंग्रहोपि सगुणे द्वेधा। अहंग्रह उपासना है कि नहीं सगुण में, वो भी दो प्रकार। एक तो अहम विष्णु हूं इति, मैं विष्णु हूं इस प्रकार का ध्यान करना, वो एक प्रकार हुआ। ठीक है, ये जो है अहम विष्णु इति जो है अभी आ गए थे, विशेष दृष्टांत बताया था विष्णुतादिवत ध्यान से संपादित करना है विष्णुत्व। विष्णुत्व उपासक के लिए सतत ध्यान करते करने से अहम विष्णुत्व बुद्धि ध्यान से संपादित की जाती है। और दूसरी सकलमिदम अहम वासुदेव इति च, ये जो है इदम इदम सकलम अहम च, इदम सकलम यानी सब और मैं, सब क्या है वासुदेव है, इस प्रकार का ध्यान करना। सकलम इदम अहम वासुदेव, ये सब मैं वासुदेव हूं इति च, इस प्रकार का जो है ध्यान करना उसको कहते हैं ये दूसरे प्रकार की अहंग्रह उपासना। ये जो उपासना है छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में आती है ये उपासना है। तो ये हुआ तथापि सगुण उपास्ती, इसलिए कर्मानुष्ठान के अब श्लोक में आ जाइए, 21वें श्लोक में। ततः अपि, ततः यानी कर्मानुष्ठान के अपेक्षा भी सगुण उपास्ति ही वरम, सब जगह वरम ले लेना है। अब सगुण उपासना की अपेक्षा ततः निर्गुण उपासना वरम, ततः माने उससे भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है। तो ये हुआ कि नहीं, इसके ऊपर कोई व्याख्यान नहीं है क्योंकि श्लोक से ही अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, इसलिए व्याख्याकार ने इसकी प्रतिपद व्याख्या नहीं की है। अब ये जो है कहा कि पामर के व्यवहार की अपेक्षा कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है, कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सगुण उपासना श्रेष्ठ है, सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। ये एक दूसरे से श्रेष्ठ जो बताया गया यहां पर, उसमें कारण क्या है, क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए कि वो अधिक से अधिक ब्रह्म की ओर नजीक ले जाती है। अधिक से अधिक, जैसे आप लक्ष्य की ओर जैसे कम से बढ़ते जाते हैं, तो वो जो है एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कह रहे, देखो 22वें श्लोक में देखो, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ये कारणम आह। ये जो उत्तरोत्तर में जो श्रेष्ठता बताएगी, कर्मानुष्ठान उससे सगुण उपासना, उससे निर्गुण उपासना श्रेष्ठ, ये जो बताया उसका कारण बता रहे क्यों, तो श्लोक का उच्चारण कर ले। यावद विज्ञान सामीप्यम तावत् श्रेष्ठ्यं विवर्धते, ब्रह्म ज्ञानायते साक्षा निर्गुणोपासनम शनैः। यावद् विज्ञान सामीप्यम तावत् श्रेष्ठ्यं विवर्धते, ब्रह्म ज्ञानायते साक्षान् निर्गुणोपासनम शनैः। तो इस समय यही बताया जा रहा है कि जो ज्यादा से ज्यादा विज्ञान के समीप है, उस समय और श्रेष्ठता आ जाती है, और सभी सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना श्रेष्ठ बताई नहीं, क्योंकि निर्गुण उपासना से साक्षात फिर आगे जाकर के ब्रह्म ज्ञान होगा। ठीक है, निर्गुण उपासना करते करते ही जो है वो ब्रह्म ज्ञान रूप स्टेप में चढ़ जाएंगे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है, इसलिए ये श्रेष्ठ बताया। और ये उपासना कर्तव्य है, मंदबुद्धि के लिए उपासना कर्तव्य, और किसके लिए, यहां जिसको तत्त्वमसि महावाक्य से सीधा अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं हुआ है बुद्धि मान्यादि के कारण, उसके लिए ये उपासना बताई जा रही है। किंतु अधिकारी भेद से श्रेष्ठ तो क्या है, सबसे पहले पामर अच्छा व्यवहार करे, फिर कर्मानुष्ठान करे, फिर सगुण उपासना करे, फिर निर्गुण उपासना करे। श्रेष्ठ से मतलब ये नहीं कि कोई ये श्रेष्ठ निर्गुण उपासना ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि कारण है, इसलिए आप इससे पूर्व वाली जो क्रम है उसको छोड़ करके निर्गुण उपासना करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे। लोग जो है ये वेदांत का सिद्धांत नहीं समझते हैं ना, इसलिए ऐसे लोग में बहुत भ्रमणा पैदा करते हैं। कहीं एक ऐसे संगठन होते कि देखो कर्म का तो कोई उपयोग नहीं है, कर्म नहीं करने चाहिए, उपासना ही करनी चाहिए, सीधी कैसे करेंगे उपासना कर्मानुष्ठान के बिना। लेकिन उन लोगों को कोई अध्ययन तो होता नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रमित करते हैं, इसलिए शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। ओम।